Раздел 32. У 5 мінут навіна разнеслася па ўсім горадзе, і праз некаторы час дзясятак лодак, нагружаных людзьмі, ўжо накіраваліся к пячоры, а хутка за імі пайшоў і паром, перапоўнены пасажырамі. Том Соуэр ехаў у адной лодцы з суддзёю Тэтчарам. Як толькі дзверы адчынілі, у змроку пячоры ўбачылі сумнае з'явішча. На зямлі ляжаў мёртвы метыс, прыціснуўшыся тварам да шчыліны ў дзвярах, нібы прагны зрок яго да апошняй хвіліны не мог адарвацца ад святла і радасці вольнага знадворнага свету. Том расчуліўся, і ён з практыкі ведаў, якія пакуты павінен быў перацярпець гэты няшчасны. Яму было шкода метыса, але ў той жа час ён адчуў вялізнае палягчэнне і толькі цяпер добра зразумеў, якім вялікім цяжарам ляжаў у яго на душы вечны страх з таго дня, калі ён выкрыў на судзе гэтага лютага злодзея. Тут жа побач ляжаў вялікі нож метыса, зламаны напалам. Тоўсты ніжні брус дзверы быў увесь пакрышаны гэтым ножом, але цяжкая праца была дарэмнай, бо знадворку пад парогам выступаў камень, і з ім нож нічога не мог зрабіць. Нават каб тут і не было каменя, праца метыса ўсё роўна прапала б дарэмна, бо і зрэзаўшы брус, ён не мог бы праціснуцца ў шчыліну, і ён ведаў гэта. Небарака рэзаў дрэва толькі за тым, каб што-небудзь рабіць, каб як-небудзь змарнаваць цягучы час, як-небудзь заняць змучаны розум. Звычайна ў расколінах сцен гэтай пярэдняй часткі пячоры заўсёды былі дзясяткі сальных агаркаў, якія пакідалі тут турысты. Цяпер жа іх не відаць было аніводнага, вязень усе іх з'еў. Ён ухітрыўся нават злавіць некалькі кажаноў і таксама з'еў іх, пакінуўшы толькі косці. Няшчасны памёр галоднай смерцю. Недалёка павольна вырастаў з зямлі сталагміт, створаны на працягу вякоў каплямі вады, якія капалі з вісеўшага над ім сталактыта. Вязень адламаў верхавіну сталагміта і выдзеўбаў ямку для збірання дарагіх капель, што падалі праз кожныя 20 мінут з суровай рэгулярнасцю гадзінніка. Праз 24 гадзіны такім чынам набіралася лыжка. Індзейца Джо пахавалі недалёка ад уваходу ў пячору. І на гэтыя хаўтуры з'ехаўся народ у лодках і на конях з усіх суседніх ферм і вёсак на 7 міль навакол. На другі дзень пасля гэтага Том з Гекам схаваліся на утульным месцы для сур'ёзнай гутаркі. К гэтаму часу Гек ужо ведаў аб прыгодзе Тома ад валійца і ўдавы Дуглас, але, як сказаў Том, яны не сказалі Геку аднаго, самага галоўнага. І аб гэтым яму і хочацца пагаварыць з прыяцелем. Твар Гека нахмурыўся. «Я ведаю, у чым справа», — сказаў Гек. «Ты быў у нумары другім і не знайшоў там нічога апрача віскі. Мне ніхто не сказаў пра цябе, але я зразумеў, што гэта быў ты, і зразумеў таксама, што ты не атрымаў грошай, бо іначай ты ўжо знайшоў бы спосаб дабрацца да мяне і паведаміць гэтую навіну. Том, мне заўсёды здавалася, што нам не дасца ў рукі гэты скарб». «Што ты, Гек? Я ніколі не даносіў на гаспадара. Ты ж ведаеш, што ў суботу, калі мы ішлі на пікнік у карчме, усё было спакойна. Хіба ты не памятаеш, што ты ноччу павінен быў пільнаваць каля карчмы?» «О так. Ведаеш, мне цяпер здаецца, што гэта было даўно-даўно, як і год назад. Гэта было ў тую самую ноч, калі я ішоў да ўдавы Дуглас, сочачы за гэтым д'яблам метысам». «Ты пайшоў за ім следам?» «Так, толькі аб гэтым маўчы. Я ўпэўнены, што ў яго засталіся сябры. Я не жадаю, каб яны зрабілі са мной якую-небудзь паганую штуку. А ўжо гэта ты мне можаш даць веры, каб не я, Ён быў бы цяпер у Тэхасе. І Гек пад сакрэтам расказаў усе свае прыгоды. Том да гэтага часу чуў толькі частку гэтых прыгод ад валіца. Разумееш, скончыў Гек, вяртаючыся да галоўнай тэмы іхняй гутаркі. Тыя, хто цягаў гарэлку з другога нумару, выцягнулі адтуль грошы. У кожным разе наша справа скончаная, Том. Гек, гэтыя грошы не засталіся ў другім нумары. Што такое? Гек дапытлівымі вачыма ўтаропіўся ў твар таварыша. Том, ты зноў натрапіў на след грошай? Гек, яны ў пячоры. У Гека загарэліся вочы. Паўтары, што ты сказаў, Том. Грошы ў пячоры. Том, скажы сумленна. Ты сур'ёзна гаворыш ці жартуеш? Сур'ёзна, Гек. Я ніколі яшчэ не казаў так сур'ёзна. Хочаш пайсці са мной туды і памагчы мне ўзяць грошы? А як жа ж? Вядома, пайду. Толькі ці можна прабрацца туды, не заблудзіўшы? Як мы смела можам прабрацца туды зусім без рызыкі. Добра. Але чаму ты думаеш, што грошы? Пачакай, як пакуль мы прыйдзем туды. Калі мы не знойдзем грошы, я табе аддам мой барабан і ўсё, што ў мяне ёсць, далі Бог, аддам. Добра, ідзе. Калі ты кажаш, трэба ісці? Ды хоць зараз, калі ты згоден. У цябе сілы хопіць? А далёка ісці да пячоры? Я ўжо 3 ці 4 дні на нагах, але больш мілі мне не прайсці. Прынамсі, я так думаю, што не прайсці. Кожнаму іншаму, апрача мяне, прыйшлося б ісці 5 міль. Але я цябе павяду туды карацейшай дарогай, якую, апрача мяне, ніхто не ведае. Я цябе завязу туды ў лодцы, Гек, давязу да самага месца і сам буду грабсці туды і назад. Табе не прыйдзецца рук стамляць. Едзем зараз, Том. Добра. Нам трэба ўзяць хлеб і мяса, ды люлькі, ды пусты мяшок, ды 2-3 клубкі шпагату ад папяровага змея, ды яшчэ гэтых толькі што выдуманых штучак, якія называюцца сярнічкамі. Колькі разоў я шкадаваў, што іх не было ў мяне, калі я сядзеў там у пячоры. Пасля поўдня хлопчыкі, скарыстаўшы адсутнасць суседа, узялі яго лодку і адправіліся ў дарогу. Калі яны праехалі некалькі міль, Том сказаў: «Бачыш, вунь тую кручу, што ідзе ўніз ад пячорнай западзіны. Яна здаецца гладкай і роўнай, адны толькі кусты, усе падобныя адзін да аднаго. Але вунь там, дзе апоўдзень, бачыш, бялеецца нешта. Гэта мой знак, мы тут і выйдзем». Яны прысталі да берага. «Вось адсюль, дзе стаім, Гек, ты можаш дакрануцца вудачкай да той дзверы, праз якую я вылез. Паспрабуй, брат, знайсці яе». Гек вышукаў усё навакол і нічога не знайшоў. Том з гонарам палез у самую гушчу кустоў, кажучы: «Во ён! Гэта самы патаемны лаз ва ўсіх тутэйшых месцах. Толькі глядзі, нікому не гугу. Я даўно ўжо збіраюся ісці ў разбойнікі, да ўсё зручнага прыстанішча не знаходзілася, такога як гэтая. А без прыстанішча, як вядома, разбойнічаць немагчыма. А цяперка мы знайшлі, і нікому пра яго не скажам. Хіба толькі Джо Гарперу ды Бену Роджерсу. Бо трэба ж набраць банду, а калі ўдвох, дык якія ж гэта разбойнікі? Ха, банда Тома Соуэра! Ці не дзівосна гэта гучыць, Гек? Але, Том, дзівосна. А каго ж мы будзем грабіць? О-хо-хо-хо! Каго прыйдзецца? Праезджых, прахожых людзей, як належаць разбойнікам. І забіваць іх? Не, не заўсёды. Лепш трымаць іх у палоне ў пячоры, пакуль не заплоцяць выкуп. А што гэта такое выкуп? Грошы, значыцца. Ім кажуць сабраць з сваіх прыяцеляў, колькі яны там могуць. І калі праз год яны не заплацяць выкупу, тады іх забіваюць. Але жанчын нельга забіваць. Жанчыны заўсёды красуні і багатыя, і страшэнна баяцца. У іх адбіраюць гадзіннікі і ўсё такое, але гаварыць з імі трэба заўсёды далікатна, зняўшы капялюш. Разбойнікі надзвычайна далікатны народ. гэта ва ўсіх кнігах гаворыцца. Ну, жанчыны звычайна пачынаюць кахаць разбойнікаў. Пасядзеўшы ў пячоры тыдзень другі, яны перастаюць плакаць і потым ужо самі не хочуць пакідаць разбойнікаў. Так ва ўсіх кнігах пішуць. А гэта ж цудоўна, Том. Гэта мусіць лепш нават, як быць піратам. Ну, але лепш з усіх бакоў. Бліжэй да дому і наогул. Тым часам хлопчыкі перацягнулі з лодкі ўсе рэчы і праз дзіру лезлі ў пячору. Том ішоў наперадзе. Яны дайшлі да стромкага канца падземнага калідора, прымацавалі свае вяроўкі да выступа скалы і рушылі далей. Праз некалькі крокаў яны апынуліся каля крыніцы, і Том адчуў, як дрыжыкі пайшлі па ўсім яго целе. Ён паказаў Геку рэштку кнота, прылепленага да скалы, і расказаў, як яны з Бэкі сачылі за знікаючым полымем. Хлопчыкі, самі таго не заўважаючы, сцішылі голас да шэпту. Цішыня і цемра навокал прыгняталі іх. Яны завярнуліся ў другі калідор і ўсё ішлі, пакуль не дабраліся да пляцоўкі для скакання. Пры святле свечак выявілася, што пад пляцоўкай была не прорва, а толькі стромкі гліністы спуск, футаў на 20-30 глыбіні. «Цяпер я нешта пакажу табе, Гек», шапнуў Том. І ён высока падняў сваю свечку. «Зазірні за рог, як мага далей. Бачыш вунь там, на вялікім камені копаць выведзена». «Том, гэта крыж». «Разумееш, дзе нумар другі?» «Пад крыжам, а! Зразумеў!» «Тут я і бачыў індзейца Джо са свечкай у руках». Гек уздрыгнуўся і дрыжачым голасам прамовіў: «Том, пойдзем адсюль». «Як? Пакінуць скарб?» «Але пакінуць. Здань індзейца Джо пэўна бадзяецца ў гэтай пячоры». «Не, Гек, не! Ён калі і бадзяецца, дык у тым месцы, дзе памёр міты, сля ўваходу ў пячору, за 5 міль адсюль». «Не, Том, няверна ты гаворыш. Ён будзе хадзіць іменна каля грошай, грошы сцерагчы». «Здані заўсёды так, я ведаю, і ты таксама». «Эй, глупства, глупства! Давай злезем уніз і будзем шукаць скрыні». Том палез першы, высякаючы па дарозе ступенькі ў гліністым спадзе. Гек следаваў за ім. У невялікую пячору, дзе стаяла скала, выходзілі 4 калідоры. Хлопчыкі даследавалі 3 з іх і нічога не знайшлі, апрача невялікай нішы. У бліжэйшым ад скалы калідоры былі пасланыя коўдры, вісеў стары кацялок, валялася скура ад шынкі і некалькі чыста абгрызеных птушыных касцей, але грошай не было. Хлопчыкі ўсё вышнырылі і вышукалі, але дарэмна. Нарэшце Том сказаў: «Ён казаў, пад крыжам. Гэта і ёсць пад крыжам. Не могуць жа ж яны быць пад самай скалой. Яна ж шчыльна злучаецца з зямлёй». Яны пашукалі яшчэ, а потым прыселі адпачыць. Гек нічога не мог прыдумаць. Нарэшце Том сказаў: «Глядзі, Гек, на адным баку скалы відаць сляды ног і сальныя плямы ад свечкі на гліне, а з другога боку нічога няма. Чаму гэта так? Я ўпэўнены, што грошы пад скалой. Я зараз пакапаюся ў гліне». «Нядрэнная думка, Том», — жвава падхваціў Гек. Том выцягнуў свой ножык, і як толькі зрабіў маленечкую ямку, ножык стукнуўся аб нешта драўлянае. «Гек, ты чуеш?» Гек сам ужо старанна капаў, дапамагаючы яму. Хутка яны дакапаліся да дошак, якія закрывалі ад туліну, што вяла пад скалу. Том пралез у сярэдзіну і выцягнуў руку са свечкай, але не мог асвятляць усёй расколіны да канца і парашыў даследаваць яе. Нахіліўшыся як мага, ён пайшоў далей. Вузкі, звілісты ход паступова паглыбляўся ў зямлю. Том ішоў наперадзе, Гек следам за ім. Яны завярнулі направа, потым налева, прайшлі яшчэ згіб, і раптам Том крыкнуў: «Гек, глянь сюды!» Гэта быў той куферак са скарбам, а побач з ім пустая скрынка ад пораху. Пара стрэльбаў у скураных чахлах, скураны пояс і рознае барахло, замочанае вадой, якая капала зверху. «Вось дзе яно!» — сказаў Гек, запускаючы руку ў цьмяныя манеты. «Ну, Том, багатыры ж мы з табою цяпер!» «Гек, я заўсёды быў упэўнены, што мы разбагацеем! Цяпер грошы нашы, гэта ўжо напэўна! Але няма чаго тут валаводзіцца, трэба выносіць скрынку! Дай паглядзець, ці здолею я падняць яе!» Скрынка важыла фунтаў 50. Том сяк-так мог яшчэ падняць яе, але несці не мог. «Я так і думаў», — сказаў ён. «Яна мне і на выгляд здавалася важкай. Памятаеш, калі яны неслі яе там, у доме, са зданямі? Ой, вось і добра, што мне прыйшло ў галаву захапіць сабою мяшкі». Хлопчыкі перасыпалі грошы ў мяшкі і ўсцягнулі іх на скалу. «Цяпер давай перанясем стрэльбы і ўсё іншае», — прапанаваў Гек. «Не, Гек, пакінем іх там. Яны акурат спатрэбяцца, калі мы пачнем разбойнічаць. Мы там і будзем іх трымаць, і тамака ж будзем наладжваць оргіі. Гэта надзвычайна добрая мясціна для оргій». «А што гэта за оргіі?» «Не ведаю, але ў разбойнікаў заўсёды бываюць оргіі. Значыцца, і нам прыйдзецца іх рабіць. Ну, хадзем, Гек, мы і так даўно тут сядзім. Час не ранні, ды і згаладаўся я вельмі. Мы ўжо там на лодцы паямо і пакурым». Яны выйшлі з густога хмызняку, асцярожна агледзеліся навакол, убачылі, што бераг пусты, перабраліся ў лодку і пачалі закусваць. Калі сонца пачало схіляцца да гарызонта, яны рушылі назад. Том увесь час веславаў, трымаючыся каля берага, бо плысці прыходзілася супроць цячэння, і весела балбатаў з Гекам. Калі сцямнелася, яны прысталі да берага. «Ну, Гек, — сказаў Том, — цяпер мы пакуль што схаваем грошы пад страхой дрывотніка ўдавы Дуглас, а раніцой я прыйду, мы іх палічым і падзелім, а потым пашукаем надзейнае месца ў лесе, каб закапаць іх. Ты пакуль застанься тут і сцеражы грошы, а я збегаю прывалачу тачку Бенні Тэйлара. Я мігам вярнуся». Ён знік і сапраўды хутка вярнуўся з тачкай, палажыў у яе абодва мяшкі, прыкрыў нейкай анучкай, і хлопчыкі пачалі ўзбірацца на гару, пхаючы перад сабой тачку. Дайшоўшы да дома валійца, яны спыніліся адпачнуць. І калі яны хацелі ўжо ісці далей, на парозе з'явіўся гаспадар. «Эй! Хто тут?» «Гек і Том Совер». «А, гэта добра. Ідзіце за мной, хлапчукі, мы вас даўно чакаем. Ну, марш наперад скокам. Я павязу вашу тачку. Але ж яна не вельмі лёгкая. Што ў вас тут? Цэгла ці што? Або старое жалеза?» «Старое жалеза». «Я так і думаў. Нашы хлапчукі гатовы патраціць колькі хочаш часу на здабыванне старога лому, за які ім дадуць 6 цэнтаў на ліцейным заводзе. А за працу дык не бяруцца, хоць яна прынесла б удвая больш. Але такая ўжо чалавечая натура. Ну, марш, жывей!» Але хлопчыкі пацікавіліся, чаму ж гэта ім трэба спяшацца. «Вось прыбяжыце да ўдавы Дуглас, тады даведаецеся». Гек, які на сваім вяку прызвычаіўся да дарэмных абвінавачванняў, спытаўся з трывогай. «У чым справа, містер Джонс? Мы нічога дрэннага не зрабілі». Валіец аж пакаціўся ад смеху. «Не ведаю, Гек, не ведаю, мой хлопчык. Наконт гэтага нам нічога не вядома. Але ж ты сябруеш з удавою Дуглас?» «Так. У кожным разе яна становіцца да мяне добра». «Ну, вось бачыш, чаго ж тады баішся?» Гек, які не вызначаўся асаблівай кемлівасцю, не паспеў прыдумаць адказу, як яго разам з Томам пхнулі ў гасцінную да місіс Дуглас. Містер Джонс пакінуў тачку за дзвярыма і ўвайшоў услед за імі. Гасціная была ярка асветлена, і там сабраліся ўсе важныя людзі гарадка. Тут былі тэчары, гарперы, роджерсы, тёця Поллі, сід, мэры, поп, выдавец газеты і яшчэ шмат народу, усе ўбраныя па-святочнаму. Удава сустрэла хлопчыкаў так шчыра, як толькі можа гаспадыня сустрэць гасцей, якія з'явіліся да яе ў такім выглядзе, як нашы героі, запэцканыя салам і глінай. Тётя Поллі ўся пачырванела ад сораму і, нахмурыўшыся з дакорам, ківала галавой, гледзячы на Тома, але больш за ўсіх адчувалі сябе няёмка самі хлопчыкі. «Тома не было дома», – растлумачыў містер Томас. «Я нават не прабаваў знайсці яго, але потым сутыкнуўся з ім і з Гекам ля самай маёй дзверы і вось паспяшаўся прывесці іх сюды». «І добра зрабілі», – сказала ўдава. «Хадзем за мной, дзеці». Яна прывяла іх у спальню і сказала: «Цяпер памыйцеся і перапраніцеся. Тут два новыя касцюмы, кашулі, панчохі, усё, што трэба. Гэта, уласна кажучы, для Гека». «Не-не, Гек, не дзякую. Адзін купіла я, другі містер Джонс, але яны падыходзяць вам абодвым. Апранайцеся ж, калі будзеце гатовы, прыходзьце ўніз. Мы вас чакаем».